แต่ว่าไม่เชื่อฟังคำห้ามปรามตักเตือนพระพุทธเจ้าจะทรงห้ามปรามตักเตือนก็ไม่เชื่อฟังแต่ว่าไปเชื่อฟังกิเลสตัณหาต่างๆจึงได้ดิ้นรนกัดแกว่งกระสับกระส่ายไปต่างๆดังที่ปรากฏก็จะนั่นเมื่อมาหัดปฏิบัติหันเข้ามามองดูจิตเองว่าเป็นยังไงในปัจจุบันก็ในเวลาปัจจุบันนี้ก็เห็นอะไรอะไรอยู่ได้ยินอะไรอะไรอยู่ได้ทราบกลิ่นทราบรสทราบผลสัพพะอะไรอะไรอยู่และได้คิดได้นึกถึงเรื่องอะไรอะไรอยู่ก็ดูเข้ามาว่าจิตนี้กำลังคิดอะไรแล้วจิตเป็นยังไงดูให้รู้เหมือนอย่างพี่เลี้ยงที่เลี้ยงเด็กแล้วก็ปล่อยให้เด็กอยู่ข้างหน้าเด็กจะเดินจะยืนจะนอนจะนั่งอย่างไรก็รู้มองเห็นเด็กจะวิ่งไปทางไหนก็รู้ก็มองเห็นให้รู้และความรู้จิตนี่เองก็เป็นอันนำจิตเข้ามารู้จิตของตนว่าเป็นอย่างไรเมื่อเป็นการนำจิตเข้ามารู้จิตของตนว่าเป็นอย่างไรดังนี้ก็เป็นอันว่าได้ปล่อยความยึดอยู่ในอารมณ์และในกิเลสทั้งหลายซึ่งได้เคยยึดเอาไว้และลิ้นรนไปยังไม่ลืมหูลืมตาก็ตัวเองนั้นลิ้นรนไปยังไงแต่ว่าเมื่อกลับมีสติมาดูจิตว่าจิตตัวเองนั้นลิ้นรนไปยังไงคือมาดูตัวเองเหมือนอย่างพี่เลี้ยงดูเด็กที่เลี้ยงดูดังที่กล่าวนั้นก็จะเห็นจิตว่าคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้รักอย่างนี้ชังอย่างงอนหลงอย่างนั้นเป็นต้นและเมื่อจิตได้ถูกดูดังนี้อันหมายความว่ากิเลสอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในจิตได้ถูกดูถูกมองดังนี้แล้วก็จะสงบตัวลงไปเองและเมื่อสงบตัวลงไปแล้วอันหมายความว่ากิเลสสงบลงอารมณ์สงบลงจิตสงบลงจิตก็ตั้งมั่นอยู่ในภายในเหมือนอย่างเด็กที่พี่เลี้ยงเลี้ยงดูวิ่งไปทางโน้นวิ่งไปทางนี้และเมื่อพี่เลี้ยงดูอยู่ดังนี้ในที่สุดเด็กนั้นเหนื่อยเข้าก็นั่งสงบทีแรกวิ่งเหนื่อยเข้าก็เดินเหนื่อยเข้าก็หยุดยืนเหนื่อยเข้าก็นั่งเหนื่อยเข้าก็นอนก็เป็นอันว่าหมดเรื่องกันไปอารมณ์ก็สงบกิเลสก็สงบจิตก็ตั้งมั่นอยู่ในภายในหัดปฏิบัติดูจิตให้ค่อยๆสงบเข้ามาตั้งมั่นอยู่ในภายในดังนี้ก็เป็นสมาธิได้เป็นอุปจารสมาธิก็ได้เป็นอัปปนาสมาธิก็ได้ดังนี้เป็นการปฏิบัติในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานได้โดยตรงประการหนึ่งต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้ จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและเป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้ผู้เห็นจริงแจ้งในธรรมะทั้งปวงได้ทรงแสดงสั่งสอนเพื่อให้บุคคลผู้ปฏิบัติธรรมะที่ทรงสั่งสอนพ้นจากกิเลสและกองทุกข์แต่ทั้งนี้ทุกคนก็ต้องปฏิบัติด้วยตนเองเพราะพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าอัคขาตาโรตถาคตาพระตถาคตทั้งหลายเป็นผู้บอกท่านทั้งหลายต้องปฏิบัติเองจึงจะหลุดพ้นได้แต่ว่าในการปฏิบัตินั้นในเบื้องต้นก็จะต้องทำความรู้สึกสำนึกรับว่าปฏิบัติเพื่อผลตามที่ทรงสั่งสอนไม่ใช่เพื่อผลตามที่ตนกำหนดเอาเองกล่าวอีกอย่างหนึ่งการปฏิบัตินั้นต้องมิให้มีโลกเป็นใหญ่อันเรียกว่าโลกาธิปไตยมิให้ตนเป็นใหญ่อันเรียกว่าอัตตาธิปไตยต้องให้มีธรรมะเป็นใหญ่อันเรียกว่าธรรมาธิปไตยดังนี้จึงจะปฏิบัติให้ได้รับผลเป็นความพ้นกิเลสและของทุกข์ไปได้โดยลำดับแต่ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติเป็นอันมากคิดว่ามุ่งธรรมะเป็นใหญ่แต่ว่าการปฏิบัตินั้นแม้เป็นการปฏิบัติ ที่เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาแต่ว่ายังปฏิบัติด้วยกิเลสคือมีตัณหาความอยากความต้องการในผลของการปฏิบัตินั้นไม่ใช่มุ่งสิ้นกิเลสและกองทุกข์โดยตรงฉะนั้นแม้จะเป็นสุปฏิปัตติปฏิบัติดีก็ต้องให้เป็นอุทุปฏิปัตติปฏิบัติตรงตรงต่อความมุ่งหมายแห่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยและเมื่อปฏิบัติตรงจึงจะเป็นญายะปฏิปัตติปฏิบัติที่จะให้บรรลุถึงผลอันเป็นความถูกต้องขึ้นไปได้ตามภูมิตามชั้นเมื่อเป็นดังนี้จึงจะเป็นสามีจิปฏิบัติปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติเหมาะอันเป็นการปฏิบัติที่แสดงไว้ในประสังฆคุณพระอริยสงฆ์ทั้งหลายคือหมู่แห่งสาวกผู้เป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติที่บรรลุความเป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปก็ต้องเป็นผู้ที่ชื่อว่าสุปฏิปันนะปฏิบัติดีแล้วก็คือปฏิบัติศีลให้เป็นศีลปฏิบัติสมาธิให้เป็นสมาธิปฏิบัติปัญญาให้เป็นปัญญาการปฏิบัตินั้นก็เป็นอันว่าก็ถูกต้องนั่นแหละแต่ว่าก็ต้องให้เป็นอุชุปฏิปันนะปฏิบัติตรงแล้วด้วยคือมีความมุ่งหมายตรงต่อความสิ้นกิเลสและกองทุกข์หรือตามที่ได้ตรัสแสดงถึงความมุ่งหมายของการปฏิบัติในสติปัฏฐานไว้ว่าสัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายโสกะปริเดวานังสมติกมายะเพื่อล่วงโศกความปริเทวะทั้งหลายลุคโดมนัสสานังอัตถังเลยมายะเพื่อดับทุกโทมนัสทั้งหลายญายัสสะอธิกมายะเพื่อบรรลุธรรมะที่พึงบรรลุอันถูกต้องไปตามภูมิชั้นและสามีจิปฏิปันนะปฏิบัติที่ชอบเหมาะและก็ต้องปฏิบัติแล้วคือสำเร็จละสัญโยชน์ได้ตั้งแต่สามขึ้นไปจึงนับเข้าพวกเป็นอริยสงฆ์แต่ในขณะที่กำลังปฏิบัติอยู่แม้จะยังไม่นับเข้าในอริยสงฆ์ ก็นับเข้าในกัลยาณชนเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าปฏิบัติได้ถูกต้องแต่ที่จะเป็นกัลยาณชนได้ก็จะต้องประกอบด้วยหลักทั้ง4ประการนี้คือดีตรงและถูกต้องคือบรรลุความถูกต้องขึ้นไปเป็นชั้นๆและชอบเหมาะตามที่แสดงไว้ในพระสังฆคุณเพราะฉะนั้นจึงต้องหมั่นพิจารณาให้รู้จักตนเองและในการที่จิตจะพิจารณาให้รู้จักตนเองนั้นก็จะต้องพิจารณาดูที่จิตใจนี้เองเป็นประการสำคัญว่าใจดำเนินไปในทางไหนใจดำเนินไปในทางกองกิเลสและกองทุกข์หรือดำเนินไปในทางดับกิเลสและกองทุกข์ถ้าดำเนินไปในทางก่อกิเลสแต่กองทุกข์แล้วถึงคิดว่าจะปฏิบัติในศีลในสมาธิอย่างไรก็ยากที่จะดับกิเลสและกองทุกข์ได้เหมือนอย่างหันหน้าเดินเข้าไปสู่ไฟก็จะต้องร้อนเข้าร้อนเข้าจะพบความเย็นนั่นก็จะต้องเดินหันหน้าออกมาจากไฟหันหลังให้ไฟให้ห่างไฟออกไปจึงจะพบความเย็นขึ้นโดยลำดับเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาดูที่จิตใจของตนจะปรับปรุงการปฏิบัติให้มุ่งตรงต่อผลที่ต้องการให้เป็นอุชุปฏิปันนาให้เป็นอุชุปฏิปัติปฏิบัติตรงในการปฏิบัติเพื่อที่จะนำจิตให้ตรงดังกล่าวนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงสั่งสอนเอาไว้ทุกข้อทุกบทและบทที่มาปฏิบัติกันอยู่เป็นอันมากก็คือสติปัฏฐานทั้ง4ตั้งใจปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้ง4ตั้งสติพิจารณากายเวทนาจิตและธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้ที่ตนเองเพราะทุกคนก็มีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมเป็นไปอยู่เป็นประจำรวมกันเข้าเป็นอัตภาพอันนี้ก็คือกายเวทนาจิตธรรมนั่นเองพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้หยิบขึ้นมาพิจารณาซึ่งอัตภาพอันนี้โดยเป็นสติปัฏฐาน4บ้างโดยเป็นขันธ์5บ้างโดยเป็นนามรูปบ้างเป็นต้นตามแต่จะเหมาะต่อปริยายคือทางแห่งธรรมที่ทรงแสดงแต่ก็รวมอยู่ในก้อนอัตภาพก้อนกายอันใจอันนี้ไม่นอกไปจากก้อนกายและใจอันนี้และก้อนกายใจอันนี้หรือก้อนเวท ก้อนกายก้อนเวทนาก้อนจิตก้อนธรรมอันนี้ก็เป็นไปอยู่ดำเนินไปอยู่เป็นตัวชีวิตอยู่ทุกขณะฉะนั้นจะจับข้อไหนขึ้นมาพิจารณาแต่ละข้อก็ได้จะพิจารณาให้เนื่องกันไปโดยลำดับก็ได้และในการที่ชื่อว่าได้บรรลุถึงสติปัฏฐานตั้งสติจนสติตั้งขึ้นมาได้นั้นเมื่อจับขึ้นมาข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็เป็นอันว่าได้จับขึ้นมาทั้งหมดทุกข้อเพราะโยมรวมอยู่ในที่อันเดียวกันหรือในก้อนอันเดียวกันในเบื้องต้นจะจับข้อไหนขึ้นมาก็สุดแต่ปัจจุบันธรรมในขณะนั้นและสุดแต่วิธีปฏิบัติของผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของผู้ปฏิบัตินั้นก็เช่นผู้ปฏิบัติต้องการที่จะให้ดำเนินขึ้นไปโดยลำดับก็จับพิจารณากายเพ่งกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ย่อมจะได้สติในกายและเมื่อได้สติในกายเวทนาอันเป็นผลของการปฏิบัติก็จะปรากฏก็จับเวทนาขึ้นมาเมื่อจับเวทนาขึ้นมาพิจารณาเวทนาสงบจิตก็จะปรากฏก็จับจิตขึ้นมาเมื่อจับจิตขึ้นมาก็จะมองเห็นธรรมะในจิตก็จับธรรมะในจิตขึ้นมาพิจารณาต่อไปเวทนาจิตและธรรมะที่ปรากฏขึ้นมาโดยลำดับนี้ก็เป็นตัวสติปัฏฐานที่ละเอียดขึ้นไปโดยลำดับนั่นเองวิธีนี้ก็ดังที่ตรัสสอนไว้ในหมวดที่เรียกว่าอานาปานสติ16ชั้นอีกอย่างหนึ่งกับพิจารณาที่เป็นปัจจุบันธรรมอันที่จริงนั่นกายเวทนาจิตธรรมของบุคคลก็เป็นปัจจุบันธรรมอยู่ทุกข้อคนในบัดนี้ก็มีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมเป็นไปอยู่เป็นปัจจุบันแต่ว่าแม้จะเป็นปัจจุบันธรรมทุกข้อก็ตามในบางคราวข้อใดข้อหนึ่งก็ปรากฏชัดสำหรับข้อกายคือลมหายใจเข้าออกนั้นย่อมชัดอยู่เสมอกำหนดเมื่อไรก็จะพบเมื่อนั้นก็ต้องหายใจอยู่เสมอและการในหายใจนั้นก็ปรากฏอยู่ที่ร่างกายที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจึงปรากฏอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นการง่ายที่ทุกคนจะจับอารมณ์หายใจขึ้นมาตั้งต้น ส่วนเวทนานั้นถ้าร่างกายเป็นปกติจิตใจเป็นปกติซึ่งทำให้เวทนาเองนั้นก็เป็นปกติเหมือนอย่างเป็นเวทนาที่เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขคือทุกคนก็ไม่รู้สึกว่าเป็นสุขอะไรไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์อะไรก็ไม่ควรจะนึกถึงเวทนาเหมือนอย่างมีท้องถ้าไม่ปวดก็ไม่ได้นึกว่ามีท้องเหมือนท้องไม่มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอยู่เป็นปกติอยู่ก็ไม่รู้สึกก็เหมือนอย่างไม่ต้องหายใจไม่ได้นึกถึงลมหายใจแต่ครั้นว่าเป็นหวัดลมหายใจขาดเข้าจึงจะรู้สึกเป็นทุกข์หรือว่าเมื่อไปได้อากาศที่ดีๆมีความสดชื่นจึงจะรู้สึกว่าเป็นสุขเพราะฉะนั้นเวทนาจึงจะปรากฏเป็นสุขเป็นทุกข์ให้ชัดขึ้นมาหรือบางทีจิตใจเองรับอารมณ์เป็นปกติก็รู้สึกเป็นปกติเวทนาก็เหมือนอย่างเป็นกลางๆก็ไม่สุขไม่ทุกข์อะไรแต่บางคราวประสบอารมณ์แรงทางสุขก็ทำให้ใจสบายหรือว่าประสบอารมณ์แรงทางทุกข์ก็ทำให้ใจเป็นทุกข์มีความโศกมีความคับแค้นต่างๆดังนี้เวทนาก็ปรากฏชัดเพราะฉะนั้นเมื่อเวทนาปรากฏชัดจะเป็นสุขเวทนาปรากฏชัดมากไปก็ต้องกำหนดระงับเสียหรือว่าเป็นทุกขเวทนาปรากฏชัดมากไปก็ต้องพิจารณาระงับเสียก็จับเวทนาขึ้นมาก็เนื่องไปถึงจิตเองอีกนั่นเองจิตเองเป็นทูเป็นตัวที่กินสุขกินทุกข์เป็นตัวที่รับสุขรับทุกข์จึงต้องกำหนดดูจิตใจที่เป็นไปอย่างไรเพราะเหตุแห่งเวทนานั้นก็เพราะว่าเวทนานี้เองเป็นตัวปรุงให้มันเกิดเป็นกิเลสข้อใดข้อหนึ่งขึ้นได้ทุกขเวทนาก็ปรุงให้เกิดราคะขึ้นได้ทุกขเวทนาก็เกิดปรุงให้เกิดโทสะขึ้นได้เวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขก็ปรุงให้เกิดโมหะขึ้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อกำหนดดูตัวเวทนาก็ย่อมจะพบจิตเองที่เป็นตัวกินเวทนานี้เป็นอย่างไรก็จับจิตขึ้นมากำหนดพิจารณาดูถ้าจิตแรงไปด้วยราคะมากนักก็ต้องระงับเสียแรงไปด้วยโทสะมากนักก็ต้องระงับเสียแรงไปด้วยโมหะมากนักก็ต้องระงับเสียก็เป็นอันว่าปฏิบัติกำหนดดูจิตเพื่อที่จะระงับราคะโทสะโมหะให้สงบและเมื่อกำหนดดูจิตดังนี้ก็จะต้องพบธรรมะที่มันเกิดขึ้นในจิตฉะนั้นธรรมะที่มันเกิดขึ้นในจิตนี้เป็นอกุศลธรรมก็มีเป็นกุศลธรรมก็มีเป็นธรรมะที่เป็นกลางๆก็มีสำหรับที่เป็นอกุศลธรรมนั้น ก็ได้แก่ราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลงดังกล่าวแล้วนั่นเองซึ่งบางคราวก็เกิดขึ้นแรงราคะแรงโลภะแรงโทสะแรงโมหะแรงเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องกำหนดพิจารณาดูเพื่อที่จะระงับเสีย